ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के छठवें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के चार सूत्रों में से दो सूत्रों का विचार हो गया है। तृतीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्र में जो आरहतों में से आरहत विशेष आत्मा को सावयव मानते हैं और आत्मा के कुछ अवयवों को कूटस्थ और अन्य अवयवों को आगमापायी मानते हैं, और जो शरीर आत्मा को प्राप्त होता है उसी परिमाण वाला आत्मा को स्वीकार करते हैं, ऐसे जो लोग हैं कुछ जैन विशेष, उनकी जो आशंका है उसका निराकरण करने के लिए तृतीय सूत्र था। आशंका का प्रकार यही था कि आत्मा यदि अल्प परिमाण वाले शरीर से निकल करके बृहत शरीर में प्रविष्ट होती है तो उस शरीर में व्याप्त होकर के रहने के लिए उसे आवश्यक जो अवयव है वे प्रकट होकर के उस पूर्व अवयवों के साथ मिल जाते हैं और उस बड़े शरीर में संपूर्ण रूप से व्याप्त होकर के आत्मा जितने अवयवों के आने से रह सकती है उतने अवयव आ करके पहले वाले अवयवों के साथ चिपक जाता है, और बड़े शरीर से छोटे शरीर में जाती है तो वहाँ सब के सब अवयव नहीं आ पाएंगे, तो जितने अवयवों की आवश्यकता है उतने रह जाते हैं, बाकी नष्ट हो जाते हैं। जैसे दीप की प्रभा जो है कमरे में है दीप तो फैलती है और घड़े में रखते हैं दीप को तो उतने में ही संकुचित रहती हैं, बाकी बाहर रहे हुए जो प्रभा अवयव थे वे मिट जाते हैं, समाप्त हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। और देह परिमाण ही आत्मा निश्चित रहेगा, जो शरीर प्राप्त करेगा उतने परिमाण वाला रहेगा, बाकी जो है कम पड़ने वाले अवयव उत्पन्न होकर के मिल जाएंगे आकर के, ज्यादा होने वाले नष्ट हो जाएंगे। तो देह परिमाणता जो हमारे आचार्य ने बताई है वह उचित ही है, ऐसा अर्हत विशेषों का जो कथन था उसका समाधान कर दिया तृतीय सूत्र से। ये कहा कि न च पर्यायद अपि अविरोध विकारादिभ्य, यानी आत्म देह परिमाणता आत्मा की अविरुद्ध नहीं है, आगमापायशील अवयव वाला आत्मा को मानने पर भी आत्मा का देह परिमाणत्व युक्ति अविरुद्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं, वह युक्ति विरुद्ध ही है। कैसे? तो कहते विकारादिभ्य, विकारादि को लेकर के, ये जो आगमापायी अवयव है इनमें आत्मत्व रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि आत्मत्व मानेंगे तो आगम यानी उत्पत्ति और अपाय यानी विनाश, ये जो धर्म है वह इसी के हो जाएंगे, आत्मा के ही, यदि उनमें भी आत्मत्व होगा तो। और यदि नहीं मानते हैं उनमें आत्मत्व, वे अनात्मा है, तो उस पक्ष में भी दोष बताया गया कि कोई एक अवयव विशेष मानना पड़ेगा जो कूटस्थ है, आगमापाई नहीं है, वह आत्मा है, लेकिन उसे जानना तो बड़ा कठिन, निर्धारण करना कि इतने अवयवों में से यह अवयव विशेष है जो निर्विकार है, आगमापाई नहीं है, वह आत्मा है, बाकी सब अनात्मा है शरीर आदि के तरह। और इस प्रकार आत्मनिर्धारण नहीं हो पाएगा तो मोक्ष नहीं हो पाएगा। और इसलिए भी आत्मा का निर्धारण न हो पाने से अनिर्मोक्ष का प्रसंग है कि आने वाले अवयव कितने हैं, नष्ट होने वाले अवयव कितने हैं, इसका निर्धारण न होने से अनिर्धारित तो जो अवयव है आने जाने वाले, वो उत्पन्न हो रहे हैं तो जरूर कार्य रूप है, नष्ट हो रहे तो जरूर कहीं ना कहीं विलीन हो रहे हैं, तो उनके उत्पत्ति और विलय का कोई ना कोई आधार बताना पड़ेगा। तो उत्पत्ति और विलय का आधार उनके भूतों को यदि मानते हैं तो आत्मा में भौतिकत्व की आपत्ति आएगी, वो तो भौतिक है नहीं। और यदि ये मानते हैं कि आत्मा के वो जो अवयव हैं उनका दूसरा कोई आधार है भूतों से, तो उसका निरूपण संभव नहीं है, कहीं प्रमाण ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि भूतों से अतिरिक्त यह उपादान कारण है जिनसे आत्मा के अवयव प्रकट हो रहे हैं और विलीन हो रहे तो उसी में हो रहे हैं, ऐसा कोई आधार विशेष नहीं है। अतः यह आगमापायी अवयव वाला आत्मा है, यह मत भी अनुपपन्न है। इस प्रकार ये जो प्रथम शंका है तृतीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य, उसका निराकरण हुआ, एक प्रकार से तृतीय सूत्र की व्याख्या भाष्य में हुई। भाष्यकार भगवान इस शंका का प्रकारांतर से भी समाधान करते हैं, यानी इस सूत्र की व्याख्या प्रकारांतर से भी करते हैं। वो प्रकारांतर से सूत्र की व्याख्या के लिए शंका दूसरे प्रकार की जैनों ने की, वो शंका अथवा पूर्वेण सूत्रेण इत्यादि के द्वारा उक्त शंका जो यानी व्याख्यान है उसका अनुवाद करके प्रकारांतर से शंका बताई गई। पहले द्वितीय सूत्र से, पूर्व सूत्र से लेना है द्वितीय सूत्र, उससे क्या हुआ तो कहते जो उपचित अपचित शरीरांतर है उसको जीव प्राप्त करेगा, उपचित शरीर यानी बड़ा शरीर, अपचित शरीर छोटा शरीर, तो छोटे बड़े शरीर में आत्मा जाएगी तो वहां पर अकार्ष्ण यानी परिच्छिन्नता आदि दोष बताए गए, परिच्छिन्नता अनित्यता आदि दोष, और उसको लेकर के जीव के अनित्यता की शंका हुई। तो उस अनित्यता की शंका का निराकरण करने के लिए और यानी अनित्यता दोष जो दिया गया द्वितीय सूत्र के द्वारा जैन मत में, तो जैनों ने अपनी इस अनित्यता का अपने पक्ष में आए हुए अनित्यता दोष का निराकरण करने के लिए ये समाधान दिया एक प्रकार से, यानी नित्यता की आशंका की आत्मा के, कि व्यक्ति रूप से आत्मा अनित्य होने पर भी आत्मव्यक्ति जैसे विज्ञानवादियों की विज्ञान रूप आत्मव्यक्ति अनित्य है, क्षणिक है, लेकिन उसका प्रवाह चलता रहता है विज्ञान व्यक्ति का, उसे संतान कहते हैं, और वह संतान रूप से नित्य है, प्रवाह रूप से नित्य है, व्यक्तियों का प्रवाह अनादिकाल से चल रहा है और चलता ही रहेगा। ऐसे जैन कहते हैं कि ये जो सावयव आत्मा है वह सावयव होने के कारण व्यक्तिगत रूप से अनित्य होने पर भी आत्म प्रवाह नित्य है, और इस प्रकार आत्म प्रवाह रूप से आत्मा नित्य होने से हमारे मत में जो प्रथम पूर्व सूत्र से यानी द्वितीय सूत्र से अकार्ष्ण्य प्रसंजन द्वारा अनित्यता का प्रसंग बताया वह इस प्रकार दूर होगा, ये आशंका आत्मा को प्रवाह रूप से नित्य मान करके जैनों ने की। व्यक्ति रूप से आत्मा अनित्य होने पर भी प्रवाह रूप से आत्मा की नित्यता की, उनकी इस प्रवाह रूप से आत्मा के नित्यता की आशंका का समाधान करने के लिए ये तृतीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र के द्वारा जो दोष बताया गया उस दोष का उन्होंने निराकरण प्रकारांतर से बताया, और वो जो प्रकारांतर से निराकरण करके आत्मा के नित्यता की आशंका करेंगे, तो तृतीय सूत्र से बताया जा रहा है, ये जो तृतीय सूत्र है न च पर्यायदपि अविरोध, इस सूत्र से जैनों की इस शंका का समाधान निराकरण किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि प्रवाह रूप से भी आत्मा की नित्यता युक्ति अविरुद्ध नहीं है, युक्ति विरुद्ध ही है, इसे बताने के लिए सूत्र है। पर्याय शब्द का अर्थ तो पर्यायाद अपि, तो पर्याय का अर्थ है वो संतान, स्रोत संतान न्याय जो बताया ना, हाँ, तो बहुत तो संतान ये सूत्रस्थ पर्याय शब्द का अर्थ निकलेगा, संतानात अपि, हाँ पर्याय शब्द का अर्थ है संतान, वहां तो पर्याय शब्द का अर्थ था कि बड़ा शरीर प्राप्त होने पर अवयव आ जाएंगे, अवयवों का आगमन होगा, और छोटा होगा तो अपाय होगा, लेकिन यहाँ पर्याय शब्द का अर्थ है संतान, तो पर्यायात अपि का मतलब संतानात अपि, यानी संतान स्वरूप आत्मा को मान करके भी आत्मा की नित्यता ये युक्ति अविरुद्ध नहीं है, का मतलब युक्ति विरुद्ध ही है, ये बताया जा रहा है प्रकारांतर से इस तृतीय सूत्र का अर्थ। इसलिए भाष्य में तो पहले वो शंका बताई गई उनकी, अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीर परिमाणस्य आत्मनः उपचित अपचित शरीरांतर प्रतिपत्तो अकार्ष्ण्य प्रसंजन द्वारेण अनित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाण अनवस्थानेपि स्रोत संतान नित्यता न्यायेन आत्मनो नित्यता स्यात् यथा रक्तपटानां विज्ञान अवस्थानेपि अविज्ञान अनवस्थानेपि तत्संतान नित्यता तद्वत विशिचाम अपि इति आशंक्य। यानी यहाँ तक उनकी ये आशंका रहेगी कि स्रोत संतान न्याय से क्या हो जाएगा कि आत्मा व्यक्ति रूप से अनित्य होने पर भी प्रवाह रूप से नित्य सिद्ध होगा। आत्मनो नित्यता यानी आत्मा की नित्यता है, कैसे तो स्रोत संतान न्यायेन, स्रोत संतान नित्यता न्यायेन। ये स्रोत संतान नित्यता न्याय ये किसका अर्थ है, तो ये जो शुरू में आया पर्यायेन पदा है ना, पुनः पर्यायेन, इस पर्यायेन तृतीयांत पद का ही अर्थ किया स्रोत संतान नित्यता न्यायेन, ये पर्यायेन पद का अर्थ है। ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कि पर्यायेन इति अस्य व्याख्या स्रोत इति, तो पर्यायेन ये जो शुरू में भाष्य में पद आया पुनः पर्यायेन परिणाम परिमाण अनवस्थानेपि, ये जो पद है भाष्य में पुनः पर्यायेन तृतीयांत, उसका अर्थ व्याख्यान है कि स्रोत संतान नित्यता न्यायेन आत्मनो नित्यता स्यात्। परिमाण और यानी परिमाण तो हुआ देह परिमाण और वह अनियत है इसलिए अनवस्थित है का मतलब विनाशी है, और ये देह परिमाण जिसका है अनित्य परिमाण वह आत्मव्यक्ति भी, आप ही शब्द से आत्मव्यक्ति को भी लेना, परिमाण भी परिमाण परिमाण अनवस्थाने और आपी शब्द से आत्मनोपी अनवस्थाने, यानी आत्मव्यक्ति तथा आत्मव्यक्ति का जो परिमाण है मध्यम परिमाण वे दोनों अनवस्थाने भी का मतलब विनाशे भी, इन दोनों का विनाश होने पर भी स्रोत संतान नित्यता न्यायेन। स्रोत संतान ये जो स्रोत संतान नित्यता न्याय है का मतलब प्रवाह रूप से नित्यता प्रवाह बना रहेगा, उस रूप से आत्म व्यक्ति अनित्य होने पर भी आत्म प्रवाह नित्य है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत भी बौद्धों का दिया जा रहा है, दार्ष्टांत तो हो जाएगा ये जो जैनों का जैनों की मान्यता, और दृष्टांत बौद्धों का लिया जाएगा कि रक्तपटानां विज्ञान अनवस्थानेपि, रक्तपट का जो ज्ञान है वह क्षणिक है, प्रवृत्ति विज्ञान अयम रक्तपट इत्याकारक जो प्रत्यय होगा वृत्ति बनेगी वह अनवस्थाने भी यानी स्थिर न होने पर भी अर्थात नष्ट होने पर भी, जैसे बौद्धों का वह रक्तपट विषयक विज्ञान व्यक्ति नष्ट हुआ लेकिन विज्ञान व्यक्ति का प्रवाह वो चलता रहता है। तत्संतान में तत्शब्द का अर्थ है विज्ञान व्यक्ति, और उनका जो संतान यानी प्रवाह है वह नित्य है, रक्तपट विज्ञान व्यक्ति समाप्त होने पर भी यदि प्रवाह नहीं होगा तो फिर तो संसार में से रक्तपट का ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो प्रवाह चलता रहता है प्रवृत्ति विज्ञान का। तो तत्संतान नित्यता ये दृष्टांत हुआ, यानी विज्ञान की संतान नित्य है, संतान कहते प्रवाह को, विज्ञान धारा को, ऐसा बौद्ध मानते हैं। तो तद्वत यानी बौद्धों के तरह ही विशिचाम यानी दिगंबराना, विशिच कहते हैं दिगंबर को, विशिचाम षष्ट्यंत है, विशिचाम पद का विग्रह है टीका में, शिक यानी वस्त्रम, उससे पहले यथा रक्तपटानाम इत्यादि का अवतरण था टीका में, चाहे तो उसको पहले पढ़ लो, और उसका भी अर्थ कर दिया था कि परिमाण अनवस्थाने भी, वो देख लो टीका में पहले कि देह भेदेन परिमाणस्य आत्मनस्य अनवस्थाने भी यानी नाशे भी, ये अर्थ कर दिया भाष्यस्थ परिमाण अनवस्थाने भी का। और स्रोतः शब्द का अर्थ करते हैं प्रवाह, और आगे अब यथा का अवतरण है कि तदात्मकस्य आत्मव्यक्ति संतानस्य नित्यतया आत्मनित्यता स्यात् इत्यत्र दृष्टांतम आह यथा इति। तदात्मक आत्मव्यक्ति संतान का अर्थ हुआ अनवस्थित आत्मव्यक्ति की संतान यानी प्रवाह। आत्मव्यक्ति अनवस्थित है, विनाशी है, और उस विनाशी आत्मव्यक्ति का जो प्रवाह वह नित्य है, संतान शब्द का अर्थ अनित्य, और उसके नित्य होने से आत्मा की नित्यता सिद्ध होगी। संतान नित्यता को लेकर के आत्मा के नित्यता को जैन कह रहे हैं, और इस प्रवाह रूप से व्यक्ति के प्रवाह के नित्य होने से व्यक्ति की नित्यता का समर्थन करने वाला ये दृष्टांत है। यथा रक्त पटानाम विज्ञान अनवस्थाने पी इत्यादि। और भाष्य में जो अंतिम पद आया तद्वत विशिचाम अपि, इसमें अब विशिच पद का विग्रह है टीका में, शिक यानी वस्त्रम विगतम येभ्य ते विशिच, वस्त्र निकल गया है जींस है, क्या मतलब जो वस्त्र नहीं पहनते हैं दिगंबर हैं। विशिष्ट शब्द का अर्थ है दिगंबर, और विशिचाम षष्ट्यंत होने से उसका अर्थ कर दिया तेषाम यानी दिगंबराणाम, अर्थात जैनों का आत्मा भी प्रवाह रूप से नित्य होगा व्यक्ति रूप से अनित्य होने पर भी। इस प्रकार की आशंका हुई जैनों ने की, और इस आशंका जैनों की इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये सूत्र है तीसरा सूत्र, अनेन सूत्रेण उत्तरम उच्यते न च पर्याद अपि अविरोध विकारादिभ्य, ये सूत्र है, इससे जैनों की इस शंका का उत्तर दिया जा रहा है। आगे है संतानस्य तावद अवस्तुत्वे नैरात्म्यवाद प्रसंग, तो ये जो संतान है जिसको नित्य कहा जा रहा है, और उस प्रवाह के नित्यता को लेकर के आत्मा के नित्यता का समर्थन किया जा रहा है। संतान नित्य होने से आत्मा नित्य क्यों होगी? क्या संतान ही आत्मा है? संतान को आत्मा मानने से तो संतान की नित्यता से आत्मा की नित्यता सिद्ध होगी। तो ये जो संतान है यानी प्रवाह है आत्मव्यक्ति का, वह संतानी से भिन्न है और वास्तविक है या अनन्य है, ये विकल्प होंगे। और यदि वह संतान संतानी से भिन्न है और वास्तविक है और उसी को आत्मा मानेंगे यदि, तब तो कहते हैं न बौद्धों के यहां तो संतान जो है आत्मा अलग, अपने संतानी से अलग संतान अवस्तु है। अवस्तु है का अर्थ नित्य नहीं है, वो अलिक है। जैसे परमाणु संघात परमाणु से अलग है नहीं, ऐसा मानते हैं। अवयवी को कोई अलग अवयवों से स्वतंत्र वस्तु नहीं मानते। ऐसे ये जो प्रवाह है, प्रवाही से यानी आत्मव्यक्ति का प्रवाह आत्म व्यक्तियों से अलग अवस्तु मानेंगे बौद्धों के तरह ही, तब तो शून्यवाद आएगा। जैनों के यहां भी यदि अनित्य आत्मव्यक्ति का प्रवाह वह आत्म व्यक्ति से अतिरिक्त नहीं है, अतिरिक्त शून्यात्मक ही है, बिल्कुल अतिरिक्त मान करके वो अलिक मानेंगे, तो शून्यवाद का प्रसंग आएगा। और इसलिए कहा कि संतानस्य तावद अवस्तुत्व, नैरात्म्यवाद प्रसंग। और यदि संतानी से अलग संतान वस्तु है, अलिक नहीं है, अवस्तु नहीं है, वस्तु यानी सत्य है, तो सत्य है तो संतान से संतानी से संतान भिन्न है कि अभिन्न है, ये वस्तु पक्ष में दो विकल्प होंगे। तो यदि संतान से संतानी को, संतानी से संतान को अलग मानेंगे, वस्तु है और अलग है, तब तो वेदांतियों का जो आत्मा है कूटस्थ आत्मा, वो कूटस्थ आत्मा का प्रसंग आएगा। वो संतान संतानी जो परिमाणी परिमाण वाली आत्मव्यक्ति है, अनित्य परिमाण वाली, इसलिए अनित्य है। और उस अनित्य आत्मव्यक्ति का प्रवाह वह व्यक्तियों से अलग है और वास्तविक है, तब तो ये जो आत्मव्यक्ति अनित्य आत्मव्यक्ति है उनसे अलग ये संतान नित्य आत्मा वह वेदांतियों का साक्षी रूप आत्मा हो जाएगा, वेदांत सम्मत आत्मा सिद्ध होगा। वो देह परिमाण आत्मा सिद्ध नहीं होगा। और यदि संतानी आत्मव्यक्ति से यह संतान अनन्य मानेंगे, वस्तु है लेकिन संतानी संतान जो है संतानी से अलग नहीं है, यानी उन उत्पत्ति विनाशशील आत्मव्यक्ति से अभिन्न नहीं है, तब तो वो संतानी जन्मादि विकार से युक्त होने से, विनाशी होने से अनित्य है। ऐसे संतान भी उससे अनन्य होगी तो जन्मादि विकारों से विकृत हो जाएगी, विकारी होने से अनित्यता का प्रसंग जो था वह बना ही रहेगा। ये कहा जा रहा है कि वस्तुत्वेपि आत्मनो विकारादि दोष प्रसंगात अस्य पक्षस्य अनुपपत्ति, यानी संतान जो है वस्तु है और संतानी से अभिन्न है, इस पक्ष में विकारादि दोष जरूर प्राप्त होंगे। संतानीगत जो विकारादि दोष है, जन्मादि विकार हैं, वे प्राप्त होंगे संतानी से अभिन्न संतान में भी। थोड़ी टीका है, सूत्र का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार, जो भाष्य में दोष मात्र बताएं वो जो सूत्र से ही बताए हैं, तो टीकाकार स्पष्ट रूप से सूत्र का स्पर्श करते हुए प्रकारांतर से सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। तो नच पर्याद अपि अविरोधा, ये जो प्रतिज्ञांश है सिद्धांति का सूत्र है, और ये कहा जा रहा है सूत्रस्थ पर्याद का अर्थ कर दिया संतानात अपि, पर्याद अपि यानी संतानात अपि, यानी आत्मव्यक्ति का प्रभाव स्वीकार करने पर भी संतानात अपि का अर्थ है। जो आत्मा की नित्यता को अविरुद्ध दिखाया जा रहा है, विरोध रहित बताया जा रहा है, वह सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो ये कह रहे हैं कि आत्म नित्यत्वस्य अविरोध इति नच, माने ऐसा बौद्ध नहीं कह सकते कि आत्म व्यक्ति की संतान नित्य होने से आत्म व्यक्ति नित्य होगा, आत्मा नित्य होगा, ये नहीं कह सकते। वो प्रमाण विरुद्ध नहीं है, ऐसी बात नहीं है, प्रमाण विरुद्ध ही है। तो जैन पूछेंगे कुतः यानी अकस्मात, तो हेतु बताया जा रहा है विकारादिभ्य, और विकारादिभ्य इस सूत्रस्थ हेतु वाक्य का व्याख्यान है संतानस्य अवस्तुनः आत्मत्वे शून्यवाद। संतानस्य अवस्तुनः, संतान को यानी आत्म प्रवाह को यदि प्रवाही से यानी संतानी से अलग अवस्तुरूप मानेंगे, यानी अलिक मानेंगे, असत मानेंगे, और वह संतान ही आत्मा है, अलिक रूप संतान, तो अवस्तुनः संतानस्य आत्मत्वे शून्यवाद है, वह तो अलिक है तो शून्यवाद आएगा। और संतान को वस्तु रूप मानते हैं यदि, तो संतानस्य वस्तुत्वे संतानी अतिरेके च कूटस्थात्मवाद, संतान वास्तविक है, अवस्तु नहीं है, अलिक नहीं है, सत्य है। संतानस्य वस्तुत्व का अर्थ हुआ सत्यत्व सती, क्या होगा कि उसे संतानी से अलग मानते हैं यदि, तो और वही आत्मा है संतानी से अलग, जो वास्तविक संतान है वह आत्मा है, तो वह आत्मा तो हो जाएगा वेदांति का ही आत्मा, वृत्तियों का साक्षी। तो कूटस्थात्मवाद है वेदांत का वाद, कूटस्थात्मवाद निर्विकार आत्मा है, और अनतिरेके यदि संतान वास्तविक है लेकिन संतानी से अलग नहीं है, तब तो अनतिरेके यानी संतानी से भिन्न नहीं मानेंगे, तो संतानी में रहने वाले जो जन्मादि विकार वे संतान रूप आत्मा में आएंगे, संतानी से अभिन्न संतान में आएंगे, तो संतान रूप आत्मा में जन्मादि विकार होने से वह विनाशी होगा, और विनाश हो जाएगा तो मुक्ति अभाव अनिर्मोक्ष प्रसंग, ये सब दोष जो हैं बने रहेंगे, ये समाप्त नहीं हो पाएंगे। मुक्ति अभाव इति उक्त दोष प्रसंगात संतान आत्मपक्षो अनुपपन्न इति सूत्रार्थ। इसलिए संतान आत्मा है और वह नित्य होने से आत्मा की नित्यता का जो ये किया जा रहा था बौद्धों के द्वारा समर्थन, वह ठीक नहीं है, ये बताया गया। अब अंतिम सूत्र है क्या तो जैनों की जो एक दूसरी एक मान्यता है, देह परिमाण आत्मा है एक मान्यता ये है, और इसी संबंधित तो और एक मान्यता है, उस मान्यता को भी अनुपपन्न बताया जा रहा है। उनकी जैसे देह परिमाण आत्मा है ये मान्यता है, तो इसी से संबंधित दूसरी मान्यता है कि जो देह उसे प्राप्त होता है उसी देह परिमाण वाला आत्मा को मानते हैं। तो अंतिम जो शरीर है जिसमें उनको साधना करते करते करते मुक्ति मिलनी है, जिस शरीर को छोड़ने के बाद अलोक आकाश में प्रविष्ट होकर के निरंतर ऊर्ध्वगमन होना है, यही मोक्ष है। वह जिस शरीर से होता है वो है अंतिम शरीर, और उस अंतिम शरीर में आने वाला जो आत्मा है उसका परिमाण क्या होगा उनको पूछा गया, तो वे कहते हैं वही जो अंतिम शरीर प्राप्त हुआ साधक शरीर, और उस शरीर का जो परिमाण है वही परिमाण वो आत्मा का रहेगा, और उस शरीर को छोड़ देगा उस समय फिर उसका कौन सा परिमाण रहेगा, बाद में तो कोई मोक्ष अवस्था में अलोक आकाश में प्रवेश होने के बाद शरीर रहेगा नहीं, तो अलोक आकाश में प्रविष्ट आत्मा का परिमाण कौन सा मानेंगे, तो कहते हैं जिस शरीर से वो मुक्त हुआ है वो अंतिम शरीर है, उस अंतिम शरीर का जो परिमाण था वह परिमाण बना रहता है, वो नित्य है, नष्ट नहीं होता वो परिमाण, उससे पहले तक के जो भी शरीर प्राप्त होते रहे उनका जो परिमाण था वह अनियत परिमाण था, अपना वो शरीर जब तक रहा तब तक रहा, दूसरा शरीर प्राप्त हुआ तो पहले वाला परिमाण मिट गया, उस शरीर वाला परिमाण आया। तो एक प्रकार से इस अनादि संसार में जो अनादि काल से अनेकों शरीर इसको प्राप्त हुए तो नियत परिमाण नहीं रहा, एकदम संसार में शुरू में जो शरीर प्राप्त हुआ प्रथम जन्म उस समय एक परिमाण रहा, बीच में और परिमाण रहा, और अंतिम में एक परिमाण रहा, वह परिमाण वह हमेशा रहेगा, अलोक आकाश में प्रविष्ट होने के बाद भी वह परिमाण रहेगा, और उसी से वो निरंतर ऊर्ध्वगमन उस परिमाण वाला ही बना रह करके मुक्ति अवस्था में भी ऊर्ध्वगमन करता रहेगा। वो अंतिम परिमाण को नित्य मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, ये एक उनकी मान्यता है। इस मान्यता को भी अयुक्त बताया जा रहा है इस सूत्र से, चौथे सूत्र से। चौथे सूत्र की अवतरण टीका है, यम स्थूलं वा सूक्ष्मं वा देहं गृह्णाति तद्देह परिमाण एव जीव इति नियमं दूषयति अन्तेति। जिस स्थूल या सूक्ष्म शरीर को, स्थूल यानि बृहत और सूक्ष्म यानि लिंग शरीर नहीं समझना, यानि छोटा शरीर, स्थूल शब्द बड़े अर्थ में है और सूक्ष्म शब्द छोटे शरीर अर्थ में है, दोनों स्थूल शरीर के वाचन विशेषण। तद देह परिमाण एव जीव, उस परिमाण वाला ही जीव है, ये जो है नियम है इसको सदोष बता रहे हैं। अंत्यावस्थिते चोभय नित्यत्वाद विशेष, अंत्यावस्थिते चोभय नित्यत्वाद विशेष अंत्यावस्थिते स उभय नित्यत्वात् अविशेष, ऐसे पद हैं चार। अंत्य शब्द से लेना अंत्य परिमाण, उभय शब्द से लेना दो परिमाण। तो अंत्य शब्द होने से अंत्य शब्द के सहभावी मध्य और आदि को लिया जाएगा, आदि मध्यम और अंत्य। तो इनमें जो अंत्य परिमाण है वह अवस्थित है उनके यहां। तो अंत्य अवस्थिते का मतलब आलोक आकाश में प्रवेश होने के बाद भी मुक्त हुए आत्मा में वह अंत्य परिमाण अवस्थित ही रहेगा, बना ही रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। अवस्थित शब्द का अर्थ होता अवस्थिति, यानी वो बना रहेगा, नित्य, नित्य अर्थ में अवस्थिति शब्द है, वो समाप्त नहीं होगा। तो अंत्यावस्थिते यानी अंत्य परिमाण को अविनाशी मानने पर क्या होगा? अंत्य परिमाण अविनाशी होने से उभय नित्यत्वात्, इसमें उभय शब्द से लेना अंत्य परिमाण से पूर्ववर्ती दो परिमाण, वो आदि परिमाण और बीच वाले जितने भी उनको मध्यम परिमाण शब्द से लिए जाएंगे। अंत्य परिमाण हुआ जिस शरीर से मुक्त हुआ जा रहा है वह उस शरीर वाला परिमाण, आदि हुआ प्रथम शरीर वाला परिमाण इस संसार में जब आया, और मध्यम परिमाण से फिर इस आदि और अंत्य शरीर के बीच में जितने भी जन्म हुए और वो सब शरीर के परिमाण आए वे मध्यम परिमाण। तो मध्यम शब्द से वो आ गया। तो जैसे अंत्य परिमाण नित्य है, अविनाशी है, अवस्थित है, तो उसको दृष्टांत बना करके आदि और मध्यम परिमाण को पक्ष बना करके, परिमाणत्व को हेतु बना करके, ओम नित्यता यानी अवस्थितत्व उन आदि और मध्यम परिमाण का भी सिद्ध होगा। आत्मनः आदि मध्यम परिमाणे अवस्थिते परिमाणत्वात् अंत्य परिमाणवत्, ये अनुमान होगा। तो यत्र यत्र परिमाणत्वम तत्र तत्र अवस्थितत्वम यानी नित्यत्वम, अवस्थितत्व का अर्थ ही नित्यत्व है। तो कैसे? तो अंत्य परिमाण के तरह। तो आदि और मध्यम परिमाण भी उभय शब्द से ग्राह्य, उनमें भी परिमाणत्व होने से वो नित्यता का प्रसंग आएगा, वे भी अवस्थित ही रहेंगे। तो फिर क्या होगा कि एक ही परिमाण हमेशा बना रहेगा आत्मा, जो शरीर प्राप्त होता है उसी परिमाण वाला होता है, ये नहीं कह पाएंगे। क्योंकि यदि पूर्ववर्ती परिमाण में भी नित्यता सिद्ध हुई, वह नष्ट नहीं होगा, तो वही परिमाण रहेगा हमेशा, और एक ही परिमाण रहेगा नियत परिमाण। तो फिर बड़ा शरीर प्राप्त होने पर अकार्ष्ण्य, छोटा शरीर प्राप्त होने पर उसमें जो है संपूर्ण रूप से समा न जाना आदि जो दोष बताए थे वो सब दोष बने ही रहेंगे। तो अंत्य अवस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेष, तो अविशेष प्रसंग आएगा, मतलब नियत एक परिमाण वाला ही एक आत्मा रहेगा, उसका परिमाण बदलेगा नहीं। जो शरीर प्राप्त होगा उस परिमाण वाला होगा, ये नहीं कह सकते। एक परिमाण रहेगा, अविशेष यानी एक परिमाणवत्ता ही आत्मा में आएगी, वो चाहे अणुपरिमाण मान लो रामानुजादी के अनुसार या वेदांतियों के अनुसार, वो महत परिमाण मान लो, व्यापक मान लो, वैशेषिक भी विभू मानते हैं। विभू यानी महत परिमाण या अनुपरिमाण, एक ही परिमाण रहेगा वो अनियत परिमाण सिद्ध नहीं होगा। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अपिच अंत्यस्य मोक्षावस्था भाविनो जीव परिमाणस्य नित्यत्वम इष्यते जैनैः। जैनों को जो मोक्ष अवस्था भावी जीव का परिमाण है उसमें नित्यत्व अभिष्ट है, तो कहते हैं ये फिर उसी को दृष्टांत बना करके अंत्य परिमाण को, पूर्ववर्ती परिमाण में भी नित्यत्व सिद्ध हो पाए होगा। तो तद्वत पूर्वयो अपि आद्य मध्यमयोर सूत्रस्थ उभय शब्द का अर्थ कर रहा है कि पूर्वयो अपि आद्य मध्यमयोर जीव परिमाणयोर नित्यत्व प्रसंगात अविशेष प्रसंग स्यात्। तो आद्य और मध्यम जो जीव परिमाण है उनमें भी नित्यत्व का प्रसंग आएगा, तो अविशेष प्रसंग यानी एक ही परिमाण रहेगा फिर हमेशा। हाँ, तो थोड़ी टीका है, इसको देखिए। इतने वाक्य का भाव बता रहे भाष्य के टीकाकार। अंत्य शरीर परिमाणस्य अवस्थितेर नित्यत्व दर्शनात्, अवस्थिते पद का अर्थ कर दिया नित्यत्व दर्शनात्, उभयोहो आद्य मध्यम परिमाणयोर नित्यत्व प्रसंगात् अविशेष यानी त्रयाणाम नित्य परिमाणानाम साम्यम स्यात्, विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र अयोगात इति सूत्र योजना। ये सूत्र का अन्वय होगा। टीका में टीकाकार ने बताया कि अंत्य शरीर परिमाण को यदि नित्य मानते हैं तो उसमें नित्यत्व तो देखा जा रहा है, यानी उन्होंने स्वीकार किया है जैनों ने, तो उसी को दृष्टांत बना करके आदि और मध्य परिमाण में भी नित्यत्व तो का प्रसंग आएगा और फिर तीनों के तीनों समान हो जाएंगे, नित्य हो जाएंगे, और तीनों यदि अनियत रहेंगे तीनों परिमाण, तो कहते हैं कि नित्य परिमाणानाम साम्यम स्यात् और विरुद्ध परिमाणानाम एकत्र अयोगात्। एक आत्मा में परिमाणी तो परिमाण वाला तो परिमाण का आश्रय तो आत्मा है ना, उसमें नित्य यदि ये एक जैसे परिमाण नहीं होंगे तो विरुद्ध परिमाणों का यानी अनुत्व महत्व मध्यमत्व इन परिमाणों का रहना एक आत्मा में संभव नहीं है। एक या तो अणु होगा या तो महत्व होगा या तो मध्यम परिमाण वाला होगा, ये तीनों परिमाण एक साथ एक आत्मा में नहीं रह पाएंगे, इसलिए एक ही परिमाण मानना पड़ेगा। उनमें आद्य मध्यम परिमाणे नित्य आत्म परिमाण तो ये अनुमान बता रहे हैं। आद्य मध्यम परिमाण जो है नित्य है आत्म परिमाण होने से अंत्य परिमाण के तरह, इस अनुमान से नित्यता सिद्ध होगी पूर्ववर्ती दो परिमाणों में भी, और इस परिमाण में प्रयुक्त जो अंत्य परिमाणत्व तो हेतु है ये अनुकूल तर्क से रहित भी नहीं है। ये कह रहे हैं कि नच अप्रयोजकता, अप्रयोजक कहते हैं अनुकूल तर्क रहित हेतु, व्यभिचार शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क जिस हेतु के पास नहीं है ऐसा ये अंत्य परिमाणत्व हेतु नहीं है। क्यों कहते परिमाण नाशे स सति आत्मनोपि नाशात अंत्य परिमाण नित्यत्व अयोगात इति भाव। यदि परिमाण को नित्य न मान करके विनाशी मानेंगे तो परिमाण नष्ट होगा तो आत्मा को भी नष्ट मानना पड़ेगा, और आत्मा नष्ट हो जाएगा तो अंत्य परिमाण की नित्यता कैसे सिद्ध होगी। इसलिए आत्मा के परिमाण को विनाशी नहीं मान सकते, अंत्य परिमाण की नित्यता बनाए रखने के लिए मानना पड़ेगा कि आत्मा का परिमाण मात्र नित्य है। और नित्य परिमाण मानेंगे, पूर्ववर्ती भी आद्य और मध्य परिमाण को भी नित्य मानेंगे, तो ये फिर एक जैसे ही मानने पड़ेंगे। आद्य परिमाण जैसा है ऐसा ही मध्य परिमाण है, ऐसा ही ये अंत्य परिमाण भी है। विरोधी परिमाण एक आत्मा रूपी धर्मी में नहीं रह सकता, आश्रय में नहीं रह सकता, ये अभिप्राय निकला। अब एक शरीर परिमाण तैव स्यात् न उपचित अपचित शरीरांतर प्राप्ति, इसका अवतरण भी है टीका में, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमु